มีแต่เรื่องที่จะพูดมีแต่เรื่องที่จะบอกมีแต่เรื่องที่จะสอนเพราะว่าชีวิตของเรามันมีความไม่จริงและมีความจริงถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็จะไปหลงความจริงถ้าเราไม่รู้ความไม่จริงเราก็จะไปหลงความไม่จริงก็เสียเวลาแล้วก็เป็นโอกาสผิดพลาดได้เห็นความจริงปรากฏขึ้นแก่เราแทนที่เราจะรู้แจ้งเลยไม่รู้เลยความไม่จริงเกิดขึ้นแก่เราไม่รู้แจ้งแล้วก็ถูกความไม่จริงหลอกถูกความหลงหลอกถูกความทุกข์หลอกหลายๆอย่างที่มันหลอกเราเสียผู้เสียคนหลายอย่างที่มันเป็นประโยชน์ในชีวิตเราเราก็พลาดเสียแล้วไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์จึงถือว่าเป็นเรื่องรีบด่วนตามความรู้สึกหลวงพ่อการบวชมานี่ก็เพื่อจะมาบอกมาสอนมาพาทำมันก็ต้องมีการกระทำแล้วก็รู้เอาเองของจริงมันต้องรู้เอาเองของไม่จริงคนอื่นบอกให้รู้ก็ได้แต่ของจริงเนี่ยต้องประสบพบเห็นเราเจริญสติก็ต้องรู้เอาเองให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวความหลงมันก็เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครทำให้เราเกิดความหลงได้ไม่ให้คนอื่นทำถ้าเราไม่หลงก็ไม่เป็นไรก็แค่นั่นเองเราไม่ต้องไปโทษไปป้องกันคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นว่าแต่เราดูแลตัวเราให้ดีๆแล้วเราก็ดูแลเราได้เพราะในกายในจิตของเรานี่ไม่มีตรงไหนปิดบังอำพรางถ้าเรามีสตินะมีแต่สิ่งที่ทำให้เราแสดงให้เราเห็นเริ่มต้นจากการศึกษาเนี่ยพอเราเจริญสติแทนที่เราจะได้รู้สึกตัวอย่างเดียวอ้าวความหลงก็เกิดขึ้นมาหมายความว่าเขาแสดงให้เราเห็นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเขาก็แสดงให้เราเห็นความง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นก็ถือว่าเขาแสดงให้เราดูว่ามันคืออะไรความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นหมายก็ว่าเขาแสดงให้เราดูเราก็ดูก็เห็นเรื่องเก่าเห็นที่มันหลอกเห็นไปเห็นมามันก็หลอกไม่ได้เห็นที่มันหลงเห็นไปเห็นมามันความหลงก็ไม่สำเร็จความหลงมันสร้างให้เราไม่สำเร็จความทุกข์ก็สร้างใจเราไม่สำเร็จถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวนะวิธีที่เราจะศึกษาเรื่องนี้ก็คือการเจริญสตินี่แหละการเจริญสติก็เอากายนี่แหละมาต่อมาจุ่มเอาแล้วก็เจตนาสร้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างเข้าถึงได้โดยการกระทำกันเรียกว่ากรรมฐานมีการกระทำมีเจตนาลงไปเป็นเรื่องของกายก็ทำลงไปที่กายให้มันรู้สึกตัวที่กายเป็นหลักเสียก่อนแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวที่กายเป็นหลักอันอื่นก็เห็นไม่ชัดมันไม่มีสิ่งนิมิตเป็นที่เกาะเป็นที่ตั้งเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำตรงนี้เจริญสติดูกายเป็นงานที่ทำให้เกิดเป็นพุทธะเพราะแต่เราสร้างตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วการสร้างตัวรู้ขึ้นมามันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้กายนี่ก็มาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้ขึ้นมาได้สำเร็จส่วนไหนก็ได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดพริบตาคืนน้ำลาย หายใจเคลื่อนไหวนิ้วมือเล็กๆน้อยๆก็รู้ได้หรือนั่งอยู่รู้ก็ได้นะแต่รู้โดยไม่มีนิมิตมันจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเราจึงอาศัยนิมิตเป็นที่เกาะเป็นที่ตั้งทำไมจึงจะต้องมีนิมิตเป็นที่เกาะที่ตั้งเพราะชีวิตของเรามันไหลมันไปเรื่อยไม่อยู่ที่เก่าทางกายก็ไม่อยู่ที่เก่าทางจิตใจก็ไม่อยู่ที่เก่าจำเป็นต้องมีที่ตั้งมีเม็ดที่เกาะเอาไว้ทำไมจึงเกาะที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้มันเป็นปัจจุบันให้มันเป็นปัจจุบันปัจจุบันคือของจริงให้เราได้เห็นปัจจุบันได้ดูปัจจุบันได้รู้อยู่ปัจจุบันนานๆลองดูอย่าให้มันเป็นบ๊อบบ๊อบแบมแบมก็ใส่ใจที่จะรู้ให้มันเป็นกรรมล้วนล้วนอย่าไปหาเหตุหาผลการไปหาเหตุหาผลเนี่ยมันก็ได้แต่เหตุแต่ผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมหาวิธีที่จะศึกษาเนี่ยก็ต้องรู้สึกตัวเอาเช่นเราเดินจงกรมเนี่ยอย่าไปหาเหตุหาผลเดินช้าดีเดินไวดีทำไมจึงต้องเดินทำไมไม่บริกรรมไม่ต้องไปหาเหตุหาผลถ้าว่าพุทโธตัวซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอมันก็ไม่คิดมันจะนิ่งไปชอบความไม่คิดไม่ชอบความคิดไปชอบความนิ่งไปชอบความสงบไม่ชอบความฟุ้งซ่านไม่ใช่แบบนั้นให้มันแสดงรู้แล้วจะได้เห็นถ้าไม่เห็นเขาแสดงมันไม่รู้หรอกคือเดินก็เดินให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเออก้าวเนี่ยเพื่อรู้นะเออเรามาสร้างตัวรู้นะเราเดินเพื่อให้มันรู้สึกตัวนะไม่ใช่เดินให้มันงดมันงามเพื่ออวดใครสมัยใหม่สมัยหลวงพ่อฝึกใหม่ๆก็บางทีเดินจงกรมเนี่ยมันงดงามอยากให้แม่ไปนั่งดูอยากเดินอวดแม่ลองดูเออลูกชายของแม่กำลังเดินจงกรมนุ่งผ้าสันลงผ้าเขาม้าไหมเบี่ยงบ่ายสมัยก่อนเป็นพระวาทนะเออไม่เคยเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาอยู่ใต้ร่มไม้แสงแดดลำลี่ลำไรทะลุใบไม้มาถึงเราเราก็เดินอยู่ในร่มบ้างถูกแดดบ้างโอ้มันดีมันลึกซึ้งดีได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวก้าวไปก็รู้เออเราเดินเพื่อสร้างความรู้นะถ้าเราก้าวที่ใดเรารู้สึกได้ว่าถูกต้องแล้วสำเร็จแล้วไม่ต้องไปหาเหตุหาผลเราเสียเวลาเพราะเหตุเพราะผลเราบางทีก็ไปชอบแบบนั่นแบบนี้เราไม่ชอบเราชอบแบบนั้นเราชอบแบบนี้ไปหาอะไรที่ชอบก็เออซ้อยตามไม่ใช่นะลู่ซื่อลู่ธรรมดาลู่ธรรมดายกมือสร้างจังหวะก็เหมือนกันกับการก้าวการเดินความรู้สึกอยู่กับการยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกอยู่กับการก้าวไปอันเดียวกันความรู้สึกอยู่กับการหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกก็อันเดียวกันความรู้สึกอยู่กับพริบตาคือน้ำลายก็อันเดียวกันความรู้สึกกับกระดิกนิ้วน้อยๆก็อันเดียวกันคือความรู้สึกตัวนั่นแหละถ้าทำอะไรรู้สึกตัวแสดงว่าใช้ได้แล้วเจริญสติแล้วแม่มันหลงแม่มันหลงก็ไม่เสียหายถ้ารู้สึกตัวเรากลับมารู้สึกตัวมีประโยชน์ด้วยความหลงนี่มันดีนะมันจะทำให้เรารู้ความทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวขณะที่มันทุกข์ความรู้สึกตัวขณะที่มันคิดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกตัวเนี่ยถือว่าปฏิบัติเท่านั้นแหละความคิดถือว่าไม่ผิดถ้าเรารู้สึกตัวความสุขความทุกข์ก็ไม่ผิดถ้าเรารู้สึกตัวนะนี่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของที่ทำได้จริงๆทำได้จริงๆทุกคนทำได้จริงๆไม่มีใครไม่รู้สึกตัวรู้สึกที่เจตนาใส่ใจไม่ใช่รู้สึกตามอาการที่มันแสดงมันไม่ทันเวลาเวลานี่เราด่วนจะรอให้มันมีความรู้สึกตามธรรมชาติเช่นความคิดเช่นการเดินการเคลื่อนการไหวของกายของใจแต่จะให้มันเป็นไปธรรมชาติมันไม่ทันเวลาเราจึงต้องมาสร้างเอามาประกอบเพื่อให้มันมีเพื่อให้มันมากเหมือนกับว่าเร่งให้มันเกิดความรู้ไวๆ โดยเฉพาะรูปแบบของการเจริญสติแบบการสร้างจังหวะยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยมันพอดีไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปนะจังหวะ14จังหวะเอากายเอาแขนเอามือมาประกอบระหว่าง14ท่ามันก็พอดีขณะที่เราเคลื่อนไหว14ท่าแทนที่เราจะได้สติอย่างเดียวมันก็ได้หลายหลายอย่างได้พลังงานได้พัฒนาได้โดยเฉพาะต้นแขนหน้าอกต้นคอระบบหัวใจถ้าเรายกมือสร้างจังหวะทำไปอาจจะปวดจะเมื่อยจะเหน็ดจะเหนื่อยไม่เป็นไรหาทำไปทำมามันจะเข้มแข็งหัวใจก็ดีลำหน้าอกต้นแขนพลังส่วนนี้จะมีนะจะมีเราเฉพาะถ้าเราหัดนั่งถ้านั่งที่มันตรงๆให้มันได้ฉากอยู่อย่างนั้นนานๆมันก็จะเป็นของตรงไปมันก็จะได้ทั้งหลายแบบหรือว่าเดินจงกรมว่าเดินจงกรมเราเดินพอดีถ้าเดินนี่มันได้ทุกส่วนเป็นการบริหารร่างกายเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการบริหารร่างกายชีวิตของเรามันต้องพบทางหลายทางสิ่งแวดล้อมบ้างสถานที่สิ่งแวดล้อมบ้างอย่างถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่ๆเดินอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆแสงแดดรำรี่รำไรให้มีแสงแดดบ้างอย่าไปอยู่แต่ในร่มในเงาหรือบางครั้งก็ให้มันเหนื่อยให้มันเหงื่อไหลซึมบ้างแล้วก็ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่วนอื่นทางกายทางจิตเราทางจิตพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีอะไรที่มันเกิดขึ้นช่วยจิตเอากายไปช่วยจิตเอาสิ่งแวดล้อมไปช่วยจิตเอาความคิดไปช่วยจิตเอากิจช่วยจิตไม่เป็นไรถ้าอะไรเกิดขึ้นมันหลงก็ไม่เป็นไรมันทุกข์ก็ไม่เป็นไรมันผิดก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นจากเราก็ไม่เป็นไรตะพื้นแม้คนอื่นทำให้เราหลงทำอะไรต่างๆที่ทำไม่ชอบก็บอกตัวเองเลยว่าไม่เป็นไรเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวเราปวดบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างหิวบ้างไม่เป็นไรต้องออกหน้าออกตาโดยใช้ความคิดบุกเบิกใช้ความเห็นบุกเบิกหรือว่าสร้างสัมมาทิฏฐิในความเห็นนั้นชอบแต่ว่าไม่เป็นไรมันจบง่ายมันไม่เหลือมันไม่ค้างแต่เราไม่มีความคิดแบบนี้มันก็ค้างเรียกว่าอารมณ์มันมีอารมณ์ถ้าใครทำให้ผิดมันก็ไปติดไปอยู่นานถ้าทำให้เขาทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ติดไปนานแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วมันล่างไปแล้วหลายๆอย่างที่เราเพียรพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเราลูกก็ไม่เป็นไรไม่ลูกก็ไม่เป็นไรเราลูกอยู่นี่แล้วมันก็จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นในขณะที่เราสร้างสติหลายอย่างก็อย่าไปกระทบกระเทือนอะไรอ่อนแย่นคอนแคลนหนักแน่นเอาไว้จะลุกก็หนักแน่นเอาไว้จะนั่งก็หนักแน่นเอาไว้อย่าให้ความคิดหิ้วหอบไปอยากนั่งโดยความคิดนั่งก็นั่งตามความคิดอยากลุกความคิดมันอยากลุกก็ลุกตามความคิดอยากหยุดความคิดมันบอกให้หยุดก็หยุดตามความคิดอยากทำก็ทำไปตามความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่เป็นโตเราจึงเพียรพยายามสร้างสติให้สตินำแม้มันจะคิดก่อนก็ให้สตินำมันจะหลงก่อนก็ให้สตินำนำมันนำได้ความหลงก็รู้ได้ความสุขความทุกข์ก็รู้ได้ถ้าเราหัดอย่างนี้นะอาจจะลัดสั้นเข้ามาถ้าเราไม่หัดแบบนี้มันก็เนิ่นช้ามัวแต่ไปสุขมัวแต่ไปทุกข์มัวแต่ไปผิดมัวแต่ไปถูกมัวแต่ไปได้มัวแต่ไปเสียได้ก็ไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรถูกไม่เป็นไรมันจะลัดสั้นๆเข้าทำชีวิตให้เรียบง่ายอย่าไปให้เกิดแต่ปัญหา ไปเอาความยากไปเอาความง่ายถ้ายากก็ไม่เอาถ้าง่ายแล้วเออดีถ้าทุกข์ก็ไม่เอาถ้าสุขก็เออดีถ้าสงบก็ไม่เอาถ้ามันสงบก็เออดีมันเป็นบวกเป็นลบเขาเรียกว่าอารมณ์บวกลบอารมณ์ที่เป็นบวกเป็นลบมันเป็นรสของโลกถ้าเราไม่เป็นไรทั้งสองอย่างอยู่ตรงกลางๆความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้เป็นกลางความรู้สึกตัวทำให้เป็นกลางความเป็นกลางนี่ก็กลายเป็นความเป็นธรรมได้ง่ายแต่ไปบวกไปลบเป็นอารมณ์แบบนั้นน่ะเรียกว่าโลกเป็นรสของโลกยังไปไม่ถึงไหนยังมียังอยู่กับโลกยินดียินร้ายการปฏิบัติเนี่ยมันจะฝึกเราไปในตัวสอนเราไปในตัวประสบการณ์ไปในตัวบทเรียนไปในตัวแม้แต่ผู้ที่มีอารมณ์ได้อารมณ์ของกรรมฐานเบื้องต้นได้กระแสพอปฏิบัติธรรมตามหลักของสติปัฏฐานเนี่ยมันได้กระแสนะกระแสแห่งมรรคผลนิพพานทำไมว่าได้กระแสเพราะมันเห็นตัวรู้ตัวหลงแล้วถ้าเห็นตัวหลงเห็นตัวรู้ก็แสดงว่ามีกระแสแล้วจัดสรรกับตัวเองได้แล้วจะรู้จักเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้จะรู้จักเปลี่ยนความม่วงเป็นความรู้จะรู้เปลี่ยนจักเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความรู้ไม่ต้องถามว่าเวลาฉันหลงฉันทำอย่างไรคนผู้เจริญสติจะไม่มีคำถามเขามีกระแสของเขาเขามีกระแสแห่งมรรคคือดำเนินอยู่รู้อยู่ดูอยู่มรรคคือดูอยู่ไม่ใช่ไปท่องไปจำมรรคคือดูอยู่นี่แหละมันสุขก็ดูมันอยู่นี่แหละมันทุกข์ก็ดูมันอยู่นี่แหละเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันรู้เห็นมันหลงดูอยู่เนี่ยหลงก็เห็นอยู่เนี่ยรู้ก็เห็นอยู่นี่สุขก็เห็นอยู่นี่ทุกข์ก็เห็นอยู่นี่นี่เรียกว่าเห็นกระแสของมรรคมรรคเป็นอย่างนี้มรรคคือดูคือเห็นถ้าเห็นแล้วก็จบตรงนั้นแล้วหลุดพ้นไปแล้วถ้าเห็นเรียกว่าเห็นกระแสมรรคผลพอมันหลงมีความรู้สึกตัวอ้าวมันเป็นผลแล้วทำเหตุให้มันเป็นผลความหลงเป็นเหตุความไม่หลงเป็นผลทำได้ทันทีเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยสิ่งที่มันหลงแล้วหลงอีกสิ่งที่มันหลงแล้วหลงอีกมันเป็นเรื่องดีมันหลงแล้วหลงอีกก็รู้มันแล้วรู้มันอีกมันเป็นเรื่องดีมันหลงปู่เทียนสอนพวกเรามันหลงไปทางความคิดหนึ่งครั้งก็รู้ทันมันหนึ่งครั้งมันหลงไปทางความคิดอีกสองครั้งก็รู้ทันมันอีกสองครั้งมันหลงไปร้อยครั้งพันหนก็รู้เท่าทันมันร้อยครั้งพันหนโอ้โหมันก็เก่งที่สุดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แหละตัวปฏิบัตินะให้มันหลงลงไปถ้ามันหลงเราก็รู้นะมันเป็นบทเรียนตรงนั้นด้วยประสบการณ์ตรงนั้นด้วยถ้าใครทำงานมีประสบการณ์ก็ต้องเก่งแบบนี้ทำงานที่มันผิดทำงานที่มันถูกมีบทเรียนไปเรื่อยการดูแลตัวเองก็เหมือนกันได้บทเรียนจากกายจากจิตอาการปัญหาต่างๆปัญญาต่างๆความโง่หลงงมงายต่างๆมันแสดงออกมาให้เราเห็นมันไม่ลี้ไม่ลับจนไปเห็นรูปธรรมนามธรรมไปเห็นอาการของรูปไปเห็นอาการของนามที่เขามีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามแล้วก็เห็นไอ้พบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นการพบเห็นเห็นรูปมันทำเห็นนามมันทำเห็นรูปมันกำลังทำดีเห็นนามมันกำลังทำดีเห็นรูปมันทำชั่วเห็นนามมันทำชั่วถ้าได้เห็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าพอตัวแล้วถ้าเห็นรูปมันทำดีจะเห็นนามมันทำดีถ้าเห็นรูปมันทำชั่วถ้าเห็นนามมันทำชั่วเนี่ยแสดงว่าช่วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็จัดรูปให้ทำความดีแล้วก็ทำความดีได้จัดนามให้ทำความดีให้คิดดีก็คิดดีได้คิดถึงพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติคิดถึงศีลของตนคิดถึงทานของตนคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมมาไว้ในเราคิดถึงพระธรรมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาน้อมมาไว้ในเรา คิดถึงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรท่านลองดูมันตรงไหมออกจากทุกข์เป็นไหมสมควรไหมสม่ำเสมอไหมคงเส้นคงวาไหมนี่เราก็ดูตัวเราแบบนี้เรียกว่ารูปขันธ์ธรรมนามมันธรรมไม่มีใครไม่รู้รูปธรรมไม่มีใครไม่รู้นามธรรมมันทำอยู่นามมันก็ทำอยู่มันทำอะไรทำกรรมทางความคิดความคิดก็ถือว่าเป็นกรรมนะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีความคิดเป็นบาปเกิดจากความคิดผิดศีลเกิดจากความคิดก็มีศีลบริสุทธิ์เกิดจากความคิดก็มีไม่ใช่จะผิดเฉพาะกายไปฆ่าเขาไปรักของเขาประพฤติผิดสิ่งเขาหวงแหนหวงห้ามเพราะนั่นจึงเรียกว่าผิดศีลไม่ใช่สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นศีลสิกขาเป็นศีลที่ย่อยออกมาเข้าถึงเป็นบริสุทธิ์ที่ศีลถ้าเราเจริญสติมันก็สำรวมอายตนะบางทีเราลู่อยู่นี่ตาเลยไม่ได้ใช่เลยหูก็ไม่ได้ใช่เลยมันมีแต่ตัวรู้มันจะสร้างอินทรีย์ใหม่เรียกว่าสติอินทรีย์มันจะใหญ่กว่าตาของหูใหญ่กว่าจมูกลิ้นกายใจใหญ่กว่ารูปกว่ารสกว่ากลิ่นกว่าเสียงถ้ามีสติอินทรีย์แล้วมันเป็นใหญ่ถ้าได้ใหญ่ถ้าได้รู้อย่างนี้แล้วนะมันก็เป็นศีลขึ้นมาสำรวมอายตนะสำรวมในพระปาติโมกข์เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์อนุญาตไปง่ายง่ายไปง่ายง่ายไม่ฝืนไม่ทวนไม่ทวนเอียงไปไหลไปสู่มรรคสู่ผลสู่ความดีเห็นความชั่วเห็นความทุกข์ก็ตือรือล้นก็โดดเข้าไปใส่ช่วยตัวเป็นความหลงเนี่ยก็ตือรือล้นไม่มีอะไรที่จะถึงอกถึงใจเท่ากับแก้ความหลงที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนเราทำงานทำการไม่มีงานคิดใดที่จะแก้สิ่งที่มันผิดอันตรายได้สำเร็จเหมือนหลวงพ่อมาจากสิงคโปร์ช่วงขุดสระหลวงพ่อมาอยู่กับมาตรงนี้มันน้ำมันไหลคันคูพังลงไปเอาละป่ะเนี่ยต่อรถเห็นมาเอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้เขาใส่เต็มปุ๊บปุ๊บจุดอ่อนมาอยู่ตรงนี้ทำได้แล้วมันถึงอกถึงใจการแก้สิ่งที่มันอันตรายมันจะเสียหายทำให้มันดีขึ้นมาการสอนตัวเองมันมีรสชาตินะเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเนี่ยมันก็ตื่นเรือล่นมามันกระโดดเข้าใส่เลยทุกหลงโกรธมันก็ตื่นเรือล่นนะไม่มีงานชิ้นใดที่จะพออกพอใจเท่ากับเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกโดยเฉพาะภาวนางานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานสร้างความดีจริงจริงทำได้ทันทีจริงจริงภาวนาเราก็เรียกสิภาวนาก็คือเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีภาวนาก็คือการขยัดรู้นี่ภาวนาไม่มีใครไม่รู้ก็รู้ได้ทุกครั้งรู้ต่อกันเป็นเปาะเป็นเปาะไปนี่ถึงอกถึงใจแต่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้เปลี่ยนหลายครั้งหลายคราวมันก็จบเป็นเหมือนกันในเรื่องของกายของใจเราเนี่ยมันจบเป็นเหมือนกันเพราะทำไมมันจึงจบเพราะมันไม่งอกไม่งามขึ้นมาหลายอย่างมันก็เรื่องเดียวความโกรธก่อนเดียวความหลงก่อนเดียวความโลภก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวความวิตกกังวลเศร้าหมองก่อนเดียวความรักความชังก่อนเดียวความไม่โกรธความไม่โลภความไม่หลงก่อนเดียวมันก็มีเท่านี้จริงๆ 84,000 เรื่องมาย่อลงอยู่กับตัวรู้ตัวหลงตัวหลงมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้เราจับสายบังเหียนมันเลยตอนนี้นะจับหัวโผมันเลยจับสายบังเหียนอยู่ในกำมือเราได้ทันทีการดูแลตัวเองนะมันก็เราจับควายที่มันสนตะพายแล้ววัวถึกที่มันดุร้ายจับเขามันได้แล้วแม้มันจะดิ้นไปขนาดไหน ถ้าเราได้จับก็มีโอกาสเชื่องได้มีโอกาสเชื่องได้เหมือนเราจับวัวจับควายใบไปมันดิ้นพาเราวิ่งไปบางทีก็หย่อนไปแล้วก็ค่อยๆดึงมาแล้วมันก็กลับนะแต่ไม่ก่อนหลวงพ่อมีภาพสไลด์นะเวลาสอนธรรมะในบางครั้งก็เอาภาพมาฉายประกอบเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดก็ไม่รู้คนนั่นเอาไปคนนี้เอาไปชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับวัวถึกวัวถึกที่มันดุนะถ้าคนใดที่ไปจับมันก็ไม่ค่อยจะให้จับเมื่อจับมันแล้วมันก็สู้แต่ว่าวัวถึกตัวนี้แต่ก่อนมันสีดำแล้วมันมีที่จับอยู่มีเชือกห้อยอยู่จมูกมันค่าขนาดแขนเนี่ยแต่เราก็ต้องมีวิธีจับเอาหญ้าล่อมาภาพสไลด์หลวงพ่อบุคคลเพื่อจะหวังจับวัวถึกเอาหญ้าล่อแต่มันก็ให้จับพอมาจับลำก็ดิ้นแล้วก็หย่อนหย่อนไปแล้วค่อยดึงมาแล้วค่อยสอนค่อยอยู่กับมันไปเวลามันดิ้นทีใดก็สอนมันรู้สึกตัวมันก็ดิ้นนะเป็นเราฝึกตัวเรานี่แหละถ้าฝึกใหม่ๆมันจะดิ้นเก่งถ้าเราจับวัวใหม่ๆมันจะดิ้นการดิ้นของวัวมันเป็นเรื่องดีมันจะถูกว่าเราเขากำลังจับเราแล้วหรือมันเราหวานแหไปถูกปลาพอปลามันรู้สึกว่ามันถูกแหมันก็จะต้องดิ้นแน่นอนไม่มีปลาตัวใดที่จะนอนอยู่เฉยๆมันก็ต้องดิ้นหาทางออกการมาสอนตัวเราก็มันก่อนแต่ก่อนยังไม่เจริญสติพอคนว่ามันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่พอมาเจริญสติโอ้โหมันไหลออกมาเหมือนปล่อยเป็ดออกจากคอกไหลไปอย่างนั้นนะถ้าหลวงพ่อเปรียบวิธีเจริญสติไม่ใช่ดูเป็ดที่มันไปตามไปดูประตูมันออกไปก็รู้แล้วตัวนี้ถ้าเราจะนับเป็ดก็นับตรงประตูเนี่ยไม่ใช่ตามนับมันไปไม่สำเร็จก็เจริญสติของมันก่อนไปดูความคิดมันไหลนะดูตัดๆหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าให้ดูตัดๆดูตรงนี้ความคิดไปก็รู้ตัดแล้วความคิดไปก็รู้ตัดแล้วมันก็เลยไม่ยากของยากตายไปของง่ายถ้าเราฝึกหัดใหม่ๆมักจะไปเจอความคิดถ้าไม่คิดก็ง่วงหาเรื่องที่ทำให้เราไม่งานมีการแล้วก็เป็นงานเป็นการจริงๆความง่วงมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษาความคิดมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษาพยาบาทอะไรก็เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ศึกษาอย่ากระโจนเข้าไปเป็นกับมันง่ายๆดูมันอันนี้มันก็มีนั่นกายนี่ก็มีจริงๆมันแสดงความปวดความเมื่อยความปวดความเมื่อยของกายของจิตเขาเรียกว่าเวทนาอ้าวมันก็มีอยู่จริงอ้าวจิตที่มันคิดไปโน่นเล่นไปเล่นมาก็มีอยู่จริงแล้วก็รู้ได้ตัวรู้ตัวเดียวเข้าไปรู้ไปรู้ไปเคาะไปเคาะไปเคาะเท่านั้นทำให้มันเกิดครอบงำจิตเป็นอกุศลความง่วงเหงาเหานอนมันเรียกว่าอกุศลครอบงำจิตทำที่เป็นกุศลก็มีบางทีก็โปร่งใสสบายเยี่ยมแย้มแจ่มใสก็มีเหมือนกันเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่เป็นอกุศลรู้มันทั้งสองอย่างความสุขก็รู้มันความทุกข์ก็รู้มันความไม่สุขความไม่ทุกข์แต่มันจะพร้อมที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีอยู่รู้มันเหมือนกันนี่ปฏิบัติธรรมมันเป็นสูตรสมบูรณ์แบบถ้าเป็นการศึกษาก็อุดมชั้นอุดมมีทุกรสทุกชาติมีทั้งทุกรสทุกชาติเราก็ต้องผ่านเราเองไม่มีใครจะให้ใบประกาศให้ใจเราถ้าเป็นปริญญาก็เราก็ได้เองชำนิชำนาญเองญาตปริญญาชำนาญทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตเห็นหมดทุกเรื่องเรียกว่าญาตปริญญาอย่างรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคำว่ารู้แล้วรู้แล้วตัวเนี้ยนะมันเป็นพระอรหันต์รูปแรกคือพระญาโกณฑัญญะที่ว่ารู้แล้วรู้แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ก่อนใครทั้งหมดเรียกว่าญาณอย่างรู้ญาตะปริญญาอย่างรู้แล้วความหลงก็รู้แล้วความไม่หลงก็รู้แล้วตีลักษณะปริญญาแก่แกงได้แก่แกงได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ล่วงหน้าไปเลยความโกรธก็ไม่เที่ยงหรอกรู้ไปต่อก่อนออกมันไปความโกรธไม่ใช่ตัวใช่ตนรู้ไปแล้วแก่แกงแล้วเลยไม่มีที่ตั้งเลยความโกรธเพราะมันไม่ใช่ตัวตน เพราะมันไม่เที่ยงเรียกว่าแจกแกงไปย่อยออกซักสะพานออกไม่ใช่ต่อสะพานให้มันซักสะพานออกมันไม่มีที่ไปแล้วไปหยุดตกลงตรงนั้นแล้วเรียกว่าแจกแกงเป็นปริญญาสหานปริญญาทำให้หมดไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเนี่ยทำให้หลุดพ้นได้ทุกอย่างทำให้พ้นไปได้ทุกอย่างร่วงข้ามไปได้ทุกอย่างทะลุทะลวงได้ทุกอย่างภาษาของธรรมภาษาของความรู้สึกตัวเนี่ยนี่คือการศึกษาคือการปฏิบัติบางผู้บางคนก็มีอารมณ์ได้อารมณ์พอได้อารมณ์แล้วก็อย่าไปหลงมันจะมีกินตยานมันรู้ในความคิดรู้จนเอาไม่อยู่เลยกินตยานอะไรๆก็รู้ไปหมดเลยมองอะไรรู้ไปหมดเลยว่าแต่อยากเข้าไปเป็นผู้รู้เห็นมันรู้ถ้าเข้าไปเป็นผู้รู้ก็นั่งรู้คิดรู้เดินรู้อยู่ตรงนั้นบางทีมันอยากจับปากกาขึ้นมาขีดมาเขียนเรื่องนั่นเรื่องนี่ไปมันเขียนหนังสือก็อาจจะเขียนดีด้วยเขียนได้อย่างดีที่สุดเลยมันจะไปหลงความรู้แต่กินตยานนี่มันหมดเป็นนะมันจืดเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นวิปัสสนูมันหลงเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจไม่รู้จักนั่งไม่รู้จักนอนก็ไม่นะอิ่มใจสุขใจเหมือนกับพระอนุรุทธะพอได้เข้าถึงธรรมแล้วโอ้ยสุขเนาะสุขเนาะอยู่กับติองค์เดียวก็สุขเนาะสุขเนาะพระอนุนได้ยินพระวาลีได้ยินก็มาถามทำไมท่านอนุรุทธะทำไมท่านยังพูดว่าสุขเนาะสุขเนาะอนุรุทธะเป็นกษัตริย์หนุ่มนะพ่อเป็นกษัตริย์ก็มอบราชสมบัติให้ลูกสืบศาสนาทายาทสมัยที่เป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองจะต้องรับผิดชอบดูไผ่ฟ้าประชาราษฎร์สุขมาทางไหนทุกมาทางไหนคอยดูแลตรวจการตรวจงานอยู่พอมาบวชพอมาปฏิบัติธรรมพอได้ลดของพระธรรมแล้วมันก็เลยออกมาเป็นเสียงสุขโอ้สุขหนอต่างเก่าจะก่อนกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้พ่อรับผิดชอบก็เลยพูดให้พระสารีบุตรโอ้แต่ไว้ก่อนข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ก็คิดเรื่องบ้านเรื่องเมืองคิดเรื่องปกครองประเทศชาติเรื่องความผาสุกของไผ่ฟ้าประชาราษฎร์ก็กังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปพอมาบวชได้ปฏิบัติธรรมมันเข้าใจชีวิตของตนเองมันไม่เคยเจออะไรสุขเนาะสุขเนาะให้ข้าพเจ้าว่าไปบ้างก็ไม่เป็นไรดอกมันออกมาอย่างนี้ออกมาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้สมัยก่อนเขาก็อนุรุทธะก็เป็นทายาทพระพุทธเจ้าเป็นลูกน้องชายพ่อบางทีมันสุขหนอสุขหนอนะบางทีก็นั่งยิ้มนะเคยเป็นเหมือนกันไม่กินข้าวคืนน้ำลายตัวเองก็แซ่บอิ่มนะปิติเนี่ยโอ้ยไหลเหมือนใบหน้ามันก็มีน้ำฝนไหลลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นลิ้นผมก็เทียนก็บอกอย่าไปหลงความสุขนะโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยมันมาดีแต่เนาะความสุขนะวัดสามาพ่อมาพบก็สุขแค่น้อยนะพี่อ้าหลวงพ่อเทียนก็ไปติดสุขผมก็เสียเวลาเจริญสติเรื่อยไปหลวงพ่อเทียนต้องเข็นออกจากความสุขเข็นออกจากปิตินะมีเหมือนกันอ่ะมันมีเหมือนกันอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็มีเหมือนกันนะบางครั้งบางทีมันก็อารมณ์อะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยหมดเนื้อหมดตัวก็มีเหมือนกันแต่อย่าลืมสติสร้างสติเรื่อยไปมันก็มีหลายรสหลายชาติหลักของเราจริงๆนี่และคือความรู้สึกตัวตั้งแต่ต้นจนถึงท่ามกลางและที่สุดการปฏิบัติธรรมนะอันมีสูตรอยู่ไม่ใช่เรามาคว้าน้ำเหลวมางม อะไรต่างๆไม่ใช่มันเป็นสูตรอยู่กายเราก็มีจริงใจเราก็มีจริงสติมันก็มีจริงความหลงก็มีจริงนี่มันมีสูตร สูตรของบุญก็มีสูตรของบาปก็มีสูตรมรรคสูตรผลก็มีหาได้จากการปฏิบัติธรรมเลยถ้าจะพูดเหล่านี้แหละภาวนามยปัญญาถ้าเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล้วนล้วนไม่ได้ทำฌานถ้าเป็นฌานก็เป็นฌานที่ใช้ได้เลยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็เป็นฌานนะฌานคือสตินี่แหละฌานยอดเยี่ยมที่สุดคือสติจนเป็นมหาสตินี่มีสติแล้วแล้วอยู่มีสติแล้วแล้วอยู่นี่คือฌานนั้นยอดเยี่ยมที่สุดถ้าฌานแบบเงียบไม่รู้อะไรเลยเออก็มีเหมือนกันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนี่มันมีได้เป็นได้แต่ว่าอย่าไปคิดหาพูดให้ฟังแล้วอยากให้เป็นเหมือนหลวงพ่อว่าอย่าไปคิดอย่าไปเอาความคิดมาใช้หาคำตอบจากความคิดเอาการกระทำให้มีการกระทำจึงให้มันสมชื่อว่ากรรมฐานกรรมตัวนี้แหละจะจำแนกไปเอง